hvad du har fået til morgenmad. Åh oh, nej. yeah. Jeg har fået morgenmad. Jeg spiste en kakifrugt derhjemme. En kakifrugt? Ja, det var så lækkert. Det tror jeg aldrig smagt før. Det er så lækkert. Ja. Okay. Ja, det skal du have. De er også rigtig gode lige nu. Smager som melon i en frugt, tror jeg, jeg vil beskrive det som blomme. Ja, jeg tror noget. Faktisk, vi er der. Jeg synes, du lyder meget godt med stemme og lade. Ja. Skal vi gøre det? Jeg kan også prøve at skrue lidt ned, hvis det er lidt irriterende at høre sig selv så meget i mikrofonen. Det er man ikke altid så vant til. Det er okay. Er det her bedre? Ja, jeg tror, det er okay. Okay, ja. Du tager det bare lidt. Jeg tager det bare. Du tager det i stiv armmærk, men det er skide godt. Vagma, hvis nu du ligesom i en amerikansk klichéfilm skulle ligge i din sidste øjeblikke i live og se dine 23 år, du har levet, passere revy for dine øjne i sådan montage, supercut, ikke? Hvad så et af de øjeblikke, du har nået at opleve, som du tror, du vil se for dig? Jeg tror i virkeligheden, det er et meget simpelt øjeblik. Det øjeblik, som jeg tror, jeg vil se, er min mor, der står klar med åbne arme til at tage imod mig. Mine forældre, de bor i Ry, og jeg har ikke boet hjemme et par år, og bor nu i København. Så uanset hvad jeg ligesom laver, og har været ude at opleve, og hvor længe siden det nu er, jeg har været hjemme, så står min mor altid klar med åbne arme til at tage imod mig, og et stort kram og et kæmpe smil, når jeg kommer hjem. Og så træder jeg bare ind i et hjem, der er fyldt med kærlighed. Så det er ikke på togstationen, hun står med åbne arme? Er det i sådan carporten, eller prøv at beskrive det her billede? Jeg plejer altid at træde ind ad døren derhjemme, og så står hun typisk ude i køkkenet eller i stuen og kommer gående mod mig, og så kan man bare se, at hun er glad. Og så har en af mine søstre sikkert sagt et eller andet sjovt, der bare får os alle til at grine, og det er sådan, jeg kommer hjem hver gang. Det er også dit barndomshjem. Det er mit barndomshjem. Så det er også på en eller anden måde ikke bare at vende hjem til de mennesker, men det er også til det her hjem, der ligesom før har rummet mange af din grin og gråd. Og fuldstændig. Altså helt vildt trygt at komme derhen. Hvad husker du bedst fra dit barndomshjem? For nogen så har det været sådan køkkenet. Jeg kan huske min allerførste kæreste. Han sagde, at det, han savnede mest ved sin mor, som ikke var her længere, det var at sidde op på vaskemaskinen, der sådan kører og brummer, mens hun ville stå og lave svensk pølseret. Hvilket, jeg ved ikke, hvor lækkert den ret lyder, men sådan, det er bare virkelig for ham billedet på sit barndomshjem. Ja, jeg tror, jeg har mange søskende, så vi er en stor familie. Hvor mange søskende? Jeg har 8 søskende, så det, jeg husker allermest, er jo, at jeg kan være derhjemme, og der er nogen, der kan se tv, nogen, der kan spille et spil, nogen, der kan tegne i et andet hjørne af stuen, og nogen, der snakker, og det fungerer bare. Og der er altså så meget liv og kærlighed, og især når min mor lavede de her måltider, sådan meget traditionelle afghanske, og vi så bare alle samles om et bord. Og det er ikke portionsanrettet, det er altså kæmpe retter, og så tager man og deler alt, hvad der ligesom er. Ja. Det må være et langt bord. Ja, der skal være plads til mange mennesker. Og ikke kun min familie, det er også et altså meget åbent hjem, har altid budt alle velkomne. Så det synes jeg er nogle dejlige minder. Så det hus, du ligesom startede, det hjem, du startede dit liv i, det er også et hjem, du godt kunne tænke dig at vende tilbage til, når dit liv skulle slut. Det tror jeg. Ja. Du Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Altså, må man overhovedet grine ind i mikrofonen? Ja, du må det hele. Okay. Altså, der er folk, der hoster, griner, okay. Nogen råber, nogen synger. Altså, okay. Det skal du bare okay. gøre. Du skal bare reagere umiddelbart, ikke? Mm. Alright. Vagma, du er 23 år gammel, som jeg vist også fik hentet til lidt tidligere. Du bor på Amagerbro i en kollegielejlighed. Til hverdag, der studerer du erhvervsøkonomi og projektledelse på Copenhagen Business School på 5. semester. Det vil sige, at du snart skal skrive bachelor, men du er der ikke helt endnu. Ved siden af, der arbejder du som assistant project manager i et advokatfirma. Og så har du tidligere, for et års tid siden, mener jeg, du sagde, det var faktisk sagt nej til at være med i en anden podcast, du var blevet tilbudt. Nu sidder jeg og bliver meget smigret. Jeg tror måske ikke, det har så meget at gøre med mig. Måske mere din personlige udvikling eller sådan. Men prøv at sætte nogle ord på, hvorfor at du sagde ja denne her gang. Ja, men jeg tror, det lød sgu spændende. Og det lød reflekteret. Og det havde også været spændende at sige ja tak for et år siden. Men dengang lavede jeg simpelthen så meget. Jeg tror, jeg var en del af måske 8 studieaktiviteter. Så det er ret meget. Og så tror jeg, jeg følte, at det var sådan endnu en ting, der tog tid, og tog tid fra andre ting. Og ja. Yeah. Men du sagde jo også før, som jeg synes var ret fint, at du står jo ved, hvem du er. Så selvom at det måske også kan være lidt nervepirrende at være med, der vi talte om, at det kan det godt føles som for dig, det her med at skulle tage et helt liv, og kun skildre det igennem meget små, enkelte øjeblikke, som næsten ikke kan virke fyldestgørende, ikke? Så har du jo sagt ja i dag, også fordi du står ved, hvem du er. Ja, det er præcis. Og hvem du så er, det er jo det, vi skal nærme os den næste times tid, så jeg kan skrive din nekrolog. Så skal vi ikke starte med en lille overordnet tidslinje over dit liv? Jo. Jeg er født i Afghanistan. Det er ligesom der, det hele startede. Og kom til Danmark, da jeg var omkring 3 år gammel. Der flyttede min familie til Ry, som er en lille by lidt uden for Silkeborg i Jylland. Der er meget langt fra Afghanistan til Ry. Det er der, og der var heller ikke mange, der lignede os dengang. Men det er en fuldstændig fantastisk by. Og der gik jeg i folkeskole i 10 år. Tog på HHX i Skanderborg. Og efter det flyttede jeg til London i mit sabbatår. Okay. Og kom hjem igen. Hvad lavede du i London? Jeg arbejdede i et venture capital firm for en dansk serieværksætter i London. Okay, det lyder... Så det var spændende. Det lyder altså som lidt af de mere seje sabbatårsjobs på en eller anden måde. Det var fuldstændig vanvittigt. Men det var også, synes jeg, på... Altså, det føles naturligt. Jeg har altid lavet lidt ekstra, så at omgive mig med nogle mennesker, som også bare har en masse energi og giver liv og synes, det er spændende at komme fremad med et projekt. Det, ja, det var spændende at blive en del af. Og så kommer jeg selvfølgelig hjem efter det, har noget corona sabbatårs resten af det år og starter så på HA Pro på CBS i København. Og nu har jeg været her i 2 år. Og er snart færdig næsten, eller man kan i hvert fald se lyset for enden af tunnelen, ikke? Ja. Og det er du glad for, eller hvad? Ja, jeg har da været glad for at studere på CBS, men det er jo også spændende, hvad næste år så bringer. Jeg føler, alle døre i verden står åbne for mig, så det er lidt overvældende med alle de muligheder, og jeg skal også til at forholde mig til, hvad vil jeg så nu? Og det er så lidt det, jeg bruger det her halve år på at finde ud af, hvad jeg har lyst til. Allerede nu kan jeg høre, at du ser lidt fremadrettet. Lad os lige gøre status på dit liv engang og ret blikket lidt tilbage. Hvad et øjeblik, der har gjort dig til den, du er? Altså et øjeblik, der har været definerende for dig? Jeg tror, der er mange øjeblikke og mange valg, der ligesom har dannet mig. Men noget af det, der er fuldstændig alt overskyggende, må jo være, da jeg kommer til Danmark. Fra Afghanistan til Danmark. Den kontrast er virkelig, virkelig stor. Men det har virkelig om noget været med til at definere, hvem jeg er. Altså både mit livssyn og mine værdier og mit perspektiv. Altså mit perspektiv på livet. Så det har nok været det, der har defineret mig allermest. Har du nogensinde tænkt over, hvordan dit liv men ville se ud? Hvordan tror du, du ville være, hvis du ikke var vokset op i Danmark, men var blevet i Afghanistan? Det var ikke et valg at blive i Afghanistan dengang, desværre. Men det er tankevækkende, at det havde set fuldstændig anderledes ud. Jeg havde slet ikke haft de samme muligheder, som jeg har her. Så en af mine stærkeste værdier, også fra en meget tidlig alder, har været taknemmelighed. Utrolig taknemmelig for, at mine forældre ligesom havde styrken til at træffe et valg, der var så vigtigt, og som i dag gør, at min familie er i sikkerhed, og at vi alle har det godt, og lever i et land med så mange muligheder, og kan skabe det liv, vi ønsker. Så det er en stor del af min historie, og det er også det, der gør, at jeg griber hver dag, der skal virkelig meget til, før at jeg synes, at livet er surt. Og jeg kan finde taknemmelighed i de mindste ting. For eksempel har jeg heller aldrig set skole som en byrde. Så det du er jeg meget du slår mig også som en, der er flittig. Ikke? En flittig elev, en, så gør sig umage. Du kommer i dag med din computer smækket op over for min, ikke? Og du har også noter med, og du har svaret på det hele, og du har gjort dig mange tanker om, hvordan møder jeg bedst op til det her i dag. Nu hører vi dig også hentyde til, at du har været rigtig aktiv i sådan, på dit studie i aktiviteter. Ikke? Altså, så det er også måske en arbejdsmoral, der danner dig meget. Det tror jeg. Jeg tror, jeg har altid gjort mit bedste for at sætte et positivt præg på de omgivelser, der ligesom har været omkring mig. Og det gør jeg både i folkeskolen og på gymnasiet og på universitetet, og det har altid givet en masse godt igen, så det har aldrig været, og nu gør jeg det her, fordi jeg skal. Det er jo fordi, at jeg ikke ser det som en byrde. Så jeg det er synes, ikke fordi, du har den her oplevelse af, at du ligesom står i gæld på en eller anden måde til dine forældre, eller til et eller andet uhåndgribeligt, altså at det har jeg bare før hørt folk tale om, som er kommet til Danmark eller et andet land, at det der med, så kan man godt føle, okay, så skal jeg virkelig også arbejde hårdt og være flittig og ligesom på en eller anden måde i gåsøjne betale tilbage og vise min taknemmelighed på den måde, men det lyder ikke helt som om det der, du står. Nej, jeg tror, jeg havde det sådan på et tidspunkt. Jeg gjorde mig rigtig umage en gang for at hele tiden at vise, at jeg tager ikke det her for givet, og jeg er glad for alle de muligheder, folk har givet, al den hjælp og kærlighed, vi ligesom har modtaget min familie her i Danmark. Men efterhånden har vi opnået meget, og måske også mere end den gennemsnitlige, og så føler man sådan, okay, nu er der simpelthen ingen chance for, at vi er en byrde for Danmark. Vi er faktisk tværtimod en noget positivt. Og den tanke har lidt ligesom hjulpet mig til at finde mere ro i, at det ikke, at jeg gør det for min egen skyld, fordi jeg føler, at jeg får så meget godt ud af det, og ikke fordi, at jeg skylder nogen noget, fordi det gør jeg ikke. Okay, så det er helt klart dannet dig på altså en meget håndgribelig måde, ikke? Altså, man kan også sige, ja, på dit værdisæt, men også, at du taler dansk og sidder her på kolde Østerbro i dag, og det regner, og alle de her ting. Men nu vi taler om eftermæle, ikke? Hvad man skal efterlade sig, når man ikke er her længere, hvad man skal huskes for. Hvis du får lov til at bestemme i dag, det øjeblik, vi skal huske dig for, når du ikke er her mere, hvordan ser det øjeblik så ud? Jeg håber, at jeg vil blive husket for mit energiniveau og drive, og ligesom for summen af alt det, jeg er, men også især for, at jeg altid gik et skridt længere, især for dem, jeg ligesom holder af. Et eksempel er meget simpelt, at mit kærlighedssprog ligesom er at hjælpe andre med praktiske ting, for det er ikke noget, jeg mister energi af, men noget, som omvendt kan være en rigtig stor hjælp for andre. Så jeg har hjulpet rigtig mange mennesker på min vej, og ja. Med hvad for eksempel? Nu siger du kærlighedssprog, ikke? Hvis jeg tror, alle der lytter har taget testen, det har vi alle sammen, alle elsker sådan noget shit, ikke? Jeg elsker det også. Den her test, hvor man ligesom, den er vildt lang, som jeg husker den, ikke? Altså, det tager en halv time at udfylde den, ikke? Og man overtænker også sine svar og sådan. Men egentlig så får du jo egentlig bare at vide, på hvilken måde man bedst udtrykker og modtager kærlighed, ikke? For nogle er det gennem gaver, for nogle er det gennem kvalitetstid, for andre er det berøring. Men for dig er det ligesom den her acts of service, tror jeg, hedder. Ja, yeah. Jeg ved ikke helt, hvilken test det er, men jeg tror, jeg har oplevet gennem tiden, at det, som jeg gør, og altså for at hjælpe andre, hvor stor en forskel det gør for dem, og at jeg meget naturligt gerne vil hjælpe dem, jeg holder af. Og så er det at planlægge deres ferie for dem, eller hjælpe at skrive med en opgave, eller hvad end det kan være, hjælpe en person med at sætte deres CV igennem, eller skrive en jobansøgning, eller finde nogle fede sko, eller hvad end det kunne være. Ja, alt muligt. Planlægge nogens ferie ligefrem. Ja, altså ikke ned til detaljer, men her tager du den her flippelet, og så skifter du over til tog. Ja. Det er en af mine søstre, som hun blev helt forvirret, og ja. Men det vil jeg gerne, fordi hvorfor ikke? Det kræver ikke særlig meget energi for mig. Jeg var nok mere, hvis jeg skal være helt ærlig, selvom det er pinligt at indrømme, at det er så smørligt, ikke? Altså, da jeg gik i skole, og jeg også gik rigtig meget op i det og tog rigtig mange noter, der var jeg nok hende, der sådan ikke brød mig om at dele de noter. Fordi jeg lidt tænkte, jamen, så kunne du selv have lavet lektierne, ikke? Eller sådan, jeg følte, at der var noget uretfærdighed i det. Men det lyder på mig, som om sådan har jeg ikke rigtig haft det. Nej. Jeg tror ikke, at jeg mister ikke noget ved at hjælpe andre. Men jeg oplever tværtimod ofte, at hvis nu at det er at dele noter, at så er der nogen, der måske siger, åh, det her kan du også tilføje, og så bliver mine noter bedre. Eller at hvis jeg har et eksempel, for eksempel her i sidste uge, eller forrige uge igen, der tilbød jeg en af mine veninder, som er mega sej. Hun skriver sin egen roman. Okay. Og læste den igennem for hende. Lige komme med sådan en tredje persons, hvordan opfatter man den her historie? Kan man følge med af den røde tråd? Og er der noget, der mangler? Og det viste sig så, at jeg selv senere, sådan, som jeg ikke havde regnet med overhovedet, skulle få brug for lige at se noget igennem. Hun er enormt god med ord, min veninde. Og så tilbyder hun selvfølgelig, jamen det kan jeg se igennem for dig. Og det er jo bare altså så fint. Sådan, alt hvad du sender ud i universet kommer jo bare igen, ikke? Så det er det, vi skal huske dig for vagtmand, men hvis du skal huske lidt tilbage. Det lyder som om, du har mange bedrifter, du kan tage fat i, også akademiske. Men hvis du får frit valg på alle hylder, så at sige, hvad så er et øjeblik, du vil fremhæve, som du har været stolt af i dit liv? Må jeg tilføje noget til det andet? Mm-hmm. Jeg synes, det er svært at beskrive, hvad det er, man gerne vil huskes for. Fordi, hvad har vi egentlig som sådan opnået, du er 23 år? Mm. Er det vigtigt men for dig? Men jeg håber, at jeg en dag vil... Hvad vil du sige? Nej, bare fortæt din... Og det kan selvfølgelig godt være, altså det kan godt være de små, enkle øjeblikke, man bliver husket for, men jeg håber, at der ligger noget ude i fremtiden, som er ligesom værd at blive husket for, noget, hvor man ligesom kan arbejde sig hen imod det, og noget, som forhåbentlig handler om at hjælpe andre mennesker i den ene eller den anden forstand. Men det er svært at sige. Hvad ville være for dig noget, der var værd at blive husket for? Hvor langt op skal vi på den her ambitionsstige? Altså er vi helt op med at kurere kræft, altså finde kuren til den? Nej, men jeg tror, det er virkelig meget bare at gøre en forskel for andre. Men mere end ligesom bare at være. Så jeg håber da, at der er et eller andet, som jeg en dag tænker, wow, det her, det håber jeg da, at jeg bliver husket for. Kan du stille dig tilfreds med den måde, du har hjulpet folk på indtil videre? Altså hvis nu vi ikke får den der fremtidsting, men som vi leger i dag, at dit liv slutter nu, du har kun noget at opleve og opnå det, du har oplevet og opnået, og du har ikke... Altså, du kan ikke nå at hjælpe mere end de ferier, du har planlagt, end den skulder, du har været og græd ud hos, altså for dine veninder. Kan du godt stille dig tilfreds med den forskel, du har gjort indtil videre? Ja, det tror jeg godt, jeg vil kunne. Jeg synes, jeg har gjort mig umage med at prøve at... det jeg prøver at sige er, at jeg føler mig jo bare heldig med der, hvor jeg er nu, så alt, hvad jeg ligesom oplever eller opnår, det er altid nok. For det er jo meget mere, end det ville have været, hvis jeg var i Afghanistan. Og jeg ved, at jeg har lagt utrolig meget energi og mange timer i at gøre mit bedste i rigtig mange år. Så jo, det ville det være, men jeg tror da, jeg håber på, at jeg kan hjælpe endnu flere en dag stadigvæk. Og hvis vi nu bevæger os videre til det spørgsmål, jeg lige nåede at stille, men du er ikke noget at svare på. Jeg ved ikke, om det er fordi, du synes, det er svært at svare på. Er det svært for dig at sige noget om dig selv, du er stolt af? Jeg tror, der er mange ting, jeg er stolt af. Jeg er... også utrolig stolt på andres vegne, faktisk. Og jeg synes, jeg har opnået mange ting i mit liv, som er værd at være stolt af. Men hvis jeg skal fremhæve én ting, så er det fra min tid i gymnasiet, hvor jeg deltog i en række talentaktiviteter. Og hvad går det ud på? Det er... Jeg var jo aldrig en af dem, der gjorde det, kan du høre. Det er at deltage i competitions og konferencer, og skrive forskerspirer og sådan noget. Men en af de ting, jeg også var en del af, var det, der hedder Akademiet for Talentfulde Unge, som er, hvad er det, 2-3 elever fra alle gymnasier i alle regioner i Danmark, som ligesom er udtaget, som har et talent for at dygtiggøre, så kan man sige. Men ud af de her mennesker, som er måske 200 i Region Midtjylland, så blev jeg udtaget til at repræsentere Danmark gennem ATU i en talentkonference. En international talentkonference i Irland. Og der deltog 33 lande. Og jeg var, det var et kæmpe setup, og jeg var 18 år gammel. Og prøv lige at beskrive, hvor storartet det her er. Jeg tror, det er vildt svært at forestille sig. Altså, der er mange mennesker. Der er, er det enormt mange mennesker. Hvad? Det er 3 dage, og så er der bare et fuldt program. Og dinners, og opgaver, og samarbejds, altså, events. Og, altså, det var så vildt. Og jeg kan bare huske, at jeg var sindssygt stolt af at, ligesom at have været med til det. Og det gav mig sindssygt meget energi at være med til. Og jeg kan bare huske, at jeg sad med alle de her internationale studerende, som også havde fået lov til at være med, fordi det jo netop handler også om unge mennesker. Og havde nogle spændende snakke om, hvordan var det at studere det her land, og hvordan er det i det her land, og hvordan kan man gøre forholdene bedre, eller løse nogle sjove opgaver, og se, hvordan vi så kunne arbejde sammen. Alt imens de voksne, skulle jeg til at sige, tog de mere seriøse snakke, og ja, hvordan de reelt kunne skabe muligheder på tværs af landene. Men det synes jeg var stort, kan jeg huske. Du nævner jo også nogle andre konkurrencer, altså, og der har du jo i en eller anden grad repræsenteret dig selv og din viden. Men jeg tænker også, at grunden til det her måske, det du fremhæver, eller at det virkelig står ud, det er jo også, fordi du ikke længere bare repræsenterer dig selv, du repræsenterer et helt land. Ja. Og egentlig også et land, som du jo ikke er, altså det er dit tilhørsforhold, men du er ikke født her heller. Altså der må vel også være et ekstra lag af sådan, wow. Jeg synes, det var virkelig, virkelig stort. Også fordi før gymnasiet havde jeg ikke været ude at rejse så ofte, så jeg synes, det var spændende at blive sat på et fly og blive sendt afsted. Nu har jeg så gennem sabbatår og så videre og også oplevet noget mere, men i forhold til, ja, at det skulle have været en helt almindelig efterårsferie, så synes jeg, at det var helt vildt at opleve det her. Og jeg tror, ja. Så det er en af de ting, som jeg vil sige, jeg er meget stolt af at have oplevet. Og jeg er selvfølgelig generelt stolt af nogle af de ting, jeg har opnået, men også bare min evne til at kaste mig ud i sådan nogle ting. Og i at kaste mig ud i at for eksempel at flytte til London. Det var en beslutning, jeg traf på måske. Det var en længere ansættelsesproces, men fra at jeg får beskeden om, at de vil gerne have mig til at starte der, så går der en uge. Og så bor jeg simpelthen i London og starter på job der. Wow. Så det er også sådan at stå på egne ben og ligesom at gribe de muligheder, der er, og kaste sig ud i det. Ja, og så at gøre det hele alene, ikke? Altså også i gymnasiet. Ja, ja, selvfølgelig er man lidt ældre der, men at skulle tage afsted til sådan noget alene og ikke lige visualisere, hvordan ser det ud, bliver det akavet, altså man har mest måske bare lyst til at friste til at sidde på sin telefon eller sige nej, men der ser du rent faktisk ja. Jamen det er det, jeg får energi af, og jeg synes det er sjovt at tænke på, at hjemmefra har jeg ikke kunne drage så meget hjælp til lektier og sådan noget, men der har selvfølgelig været sindssygt meget støtte, og det skal du bare gøre, og enormt meget kærlighed, og uanset hvad udfaldet skulle være. Vi havde mine søskende og jeg på et tidspunkt, vi kommer hjem med de her standpunktskarakterer, eller hvad de hedder, og jeg kan huske, det var alt muligt blandet, de fik. De har jo mange børn, mine forældre. Der er mange og, karakterer, der er mange. men nu får vi så de her med hjem, fysisk dengang. Og jeg kan bare huske, min mor kommer selvfølgelig ind og afleverer det til hende, og det er vores forældre, og de skal da lige se det og sådan noget. Og uanset om der var et 02 eller et 12, eller hvad end de kunne se, så var der bare en kæmpe jubel. Og jeg tror simpelthen ikke, at de forstod karaktersystemet, men det var bare, yay! Og sådan mega begejstret, og ja. Så meget liv og latter derhjemme. Og så kan man ligesom stadig sådan i det finde en styrke til at virkelig at tage sig sammen og bruge de timer på at sidde og studere og skrive sine opgaver og det er lidt en sjov mekanisme, ikke? Altså, bare lige for at nævne, at jeg husker i gymnasiet, der havde jeg en lærer, som altså hun var den sødeste lærer, ikke? Det var vores dansk lærer. Hele klassen elskede hende bare så meget, fordi hun var så godhjertet, ikke? Hun ville altid give en lov til at aflevere en dag senere, hvis man virkelig forklarede hende, prøv at høre, jeg er virkelig ked af det, jeg ved godt, det er dømt, og åh, der skete det her, bla bla bla, ikke? Alle de der ting, der jo lige pludselig sker, når man går i gymnasiet, og hormonerne bare fyrte ud af, ikke? Og sådan, netop fordi hun altid havde det okay med, hvis vi ikke gjorde vores bedste, så var det faktisk netop i de fag, ingen af os havde lyst til at aflevere sent, fordi vi ikke ville udnytte hendes godhed, ikke? Og det er sådan lidt som om det der med, at du aldrig blevet paced til det. Altså, aldrig. Du skal være ambitiøs, du skal arbejde i et eller andet firm i London, du skal repræsentere Danmark. Altså, så er det måske netop, som vi også har talt om tidligere, nemmere for dig at ikke gøre det for andres skyld, men at have mere lyst til det, fordi du kun kan gøre det for din egen. Fuldstændig. Men det er også rørende nogle gange at se mine forældre være stolte, fordi man jo ved, at de har opgivet så meget for at komme hertil. Så det er også altså noget, der betyder noget for mig at gøre en indsats. Og det er sjovt, når det jo på samme tid er, at man jo ikke behøver andet end at bare være her og være i sikkerhed, og så er de jo glade. Men det har givet mig et ret stort drive, tror jeg. Men det er virkelig et hjem fyldt med kærlighed. Altså, jeg bliver helt glad af at tænke på det. Mm. Så er virkelig altså smiler, og du kigger, altså jeg kan faktisk virkelig mærke på dig, at det hjem, det findes også på en eller anden måde inde i dig, og du kan trække ind i det. Fuldstændig. Lad os blive lidt ved denne her varme følelse af glæde. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Jamen, jeg tror faktisk, at det er juleaften. Mm. Vi har før haft juletræ, og det med græn, det virker bare ikke så godt i et hjem fyldt med tæpper. Så jeg kan huske, at for et par år tilbage, min mor pynter vores planter op med julepynt. Og vi laver konfekt og inviterer nogle af vores danske veninder, familievenner osv. hjem på julefrokost. Og så ser vi julefilm, og vi spiller spil. Noget, der hedder Alias, det er sådan lidt gæt og grimasse-agtigt. Okay, det kender jeg ikke. Og jeg har jo 8 søskende, som har lige så meget liv og energi, som jeg har, og enormt stærke personligheder. Så vi danner de her hold, som vi jo altid har kunne gøre, hvad end det er spil eller fodbold. Altså, vi har jo altid været nok mennesker til at danne hold. I kan stille jeres eget fodbold. Det er så fedt. Hold, jamen, altså, det er I så sig fedt. Selv, men I kan også være de to fodboldhold mod hinanden, ja, og I kan lave mini-turneringer, hvor man går videre til en semifinal. Man har jo altid haft legekammerater. Det er så fedt. Når vi får dannet de her hold, og så kan jeg huske, at bølgerne går ret højt, og lige pludselig så min storebror, han begynder bare at klare sig ret godt. Og vi bliver sådan lidt, hvad sker der, hvordan kan det være? Og sådan noget. De kører bare derudad med de der korte, de får en masse point. Og så viser det sig så, at der er en række ord, man ikke må sige i det her spil, når man laver gæt og grimasser. Lidt ligesom hint på en eller anden måde. Ja, faktisk. Ja. Og vi kigger så hans kort igennem, og bølgerne er gået så højt, altså, og jeg tror, det er omkring midnat nu. Og så finder vi ud af, at han er selvfølgelig snydt, og at du skulle have set. Altså, vi var døde af grin alle sammen. Han og hvem opdager det? Altså, på et tidspunkt, så tænker man, det her, altså, der er noget tid, hvor man tror lidt på det, ikke? I starten. Okay, I er bare skide heldige. Og så nu ser det, I fortsætter helt ind til midnat, ikke? Man når også et punkt, hvor man tænker, ej, der må være noget galt. Og så er der en, der ligesom får kigget gennem kortene, og bare smider dem på bordet og revealer dem til de andre. Jamen, fuldstændig. Også fordi jeg har en lillebror, der han er enormt dygtig til bedserviser, og deltaget i sådan DM i bedserviser og sådan nogle ting. Men min storebror, han er sgu meget lige til, så man tænker sådan, er han bare god, eller hvad er det, der foregår her? Og så er det faktisk min søster, Jeg har en tvilling. Hende, finder ud af det, og hun har også bare en evne til at få alle til at grine. Altså virkelig enormt hjertevarmt menneske. Så vi var bare alle sammen altså døde og grin efter det. Og ja, så, det er sådan noget, man hænger over hovedet på den anden de flere år efter, ikke? Fuldstændig, altså. Og der er bare, hvem har så vundet? Og, ja. Ja. Og det er jo også vildt, ikke, at nogle mennesker, der har snydt, kan argumentere for, at de har vundet spillet, og, det sådan, og så kan vi jo fortsætte. Ja. Og folk, der virkelig tror, at sådan, ja, det er meget sjovt. Så på trods af, at det på en eller anden måde også er et øjeblik af kaos, ikke? Altså, der sker meget, der er meget larm, der er noget helt galt, så ja. Er det virkelig der, du føler dig lykkelig? Fuldstændig. Og jeg synes, det er meget sjovt, det her med altså jul hjemme hos os. Og det er typisk de yngste, der får gaver og sådan noget. Men det er sjovt, fordi vi holder jo også Eid. Og vi pynter også op med en påskekylling, og vi faster også, og sådan, du ved, vi tager bare lidt det bedste fra begge kulturer. Så det, ja, det er bare aldrig rigtigt enten eller, det er både og. Så det er et øjeblik, hvor jeg virkelig har følt mig lykkelig. Selvom jeg virkelig har lyst til at blive i det her barndomshjem, der er så lunt på en eller anden måde, Vagtmester, så skal vi jo også lige nå at få repræsenteret den anden side af livet, ikke? Jeg tænker, at det også, der har været i dit noget sorg, eller noget, der har gjort ondt på en eller anden måde. Måske du kan beskrive et enkelt øjeblik. Jeg tror nogle gange, så kan det godt være sådan lidt svært at erkende, at man jo ikke kan alt. For mit vedkommende i hvert fald. Det er noget, jeg synes er utrolig svært. At man ikke bare kan alt hele tiden lige nu og her. Så jeg tænker ligesom tager tid, og at der også skal være plads til de små øjeblikke og alene tid og sådan nogle ting. Kan du komme i tanke om noget, som du gerne har ville? Altså en af de her ting, hvor du måtte anerkende, at det kan jeg ikke, i hvert fald ikke lige nu. Og ja. Jeg, så vi skulle vælge studie, for eksempel. Jeg tror, jeg har en følelse af, at jeg kunne være gået rigtig mange retninger. Og jeg var utroligt tæt på at vælge jura også. Hvilket jo er lidt sjovt i forhold til, at jeg arbejder i et advokatfirma nu. Men det synes jeg var hårdt at vælge fra, selvom jeg valgte noget andet til, jeg jo også rigtig gerne ville. Men når gør jeg så bare, ja, her i løbet af efteråret, der har jeg valgt en case competition fra på CBS, fordi at jeg fandt ud af, at hvis jeg ikke bookede billetter til Jylland i stedet for, så ville der være gået 3-4 måneder siden, jeg havde set min familie. Og det var sådan, det passer så godt nu. Jeg har masser af tid til det. Det er en fed case-virksomhed. Jeg havde altså gerne ville prøve at være en del af det. Men jeg var nødt til, at det er, hvor at du har en række workshops, og så at du bliver du sat i nogle grupper med forskellige mennesker, og så får I en case, som I ligesom skal løse. Og så har du en case-virksomhed, i det her tilfælde konsulentfirma, der hedder McKinsey, som ligesom er med undervejs i de her workshops og giver en spændende case, som I så for eksempel har 24 timer til at løse. Og der er både midtvejs case, og så er der altså den endelige case competition, der var sådan 2 dage. Okay, det skulle faktisk, så det også var den her, det skulle faktisk have været den her uge. Ja. Så det er jo også omstændigt, altså, så det er en af de ting, hvor hvis du siger ja, så kan du ikke bare lige smutte til Jylland også heller. Nej, så rammer altså det ind under eksamensperioder og ting og sager. Det vil bare ikke passe. Så det var enten eller. det var det virkelig, og der, det var det var lidt hårdt, men det var selvfølgelig nødvendigt, fordi jeg ville da til hver en tid vælge min familie, men jeg ville da også gerne have prøvet det her. Så det stikker lidt på en eller anden måde at tænke på, hvor du ellers kunne sidde i denne her uge. Ja, men så alligevel er ikke nok til, at jeg ikke ved, at jeg selvfølgelig fuldstændig glemmer det, når jeg kommer hjem. Ja. Der må man jo prioritere. Kan du ikke også have en oplevelse af, at sådan, fordi du er så god til at få gjort alle de der ting, og man kommer i det der mindset af, det her skal jeg også have på CV'et, det her skal jeg også prøve, det her skal jeg også udfordre, også fordi du har løst, men også fordi, at der er noget, der er mange ting i det, ikke? Altså, også måske at huske sig selv på, at, at sådan, det gør ikke noget, at du misser det. Altså, selvfølgelig er der noget læring, ikke? Men du har ligesom så meget andet, på en eller anden måde. Ja. Jeg tror, at jeg er et sted nu, hvor jeg ligesom må indse, jeg begyndte at arbejde, da jeg var 12 år, og så har jeg haft været 2-3 jobs lige siden, hvert år. Så det, altså, hvis man sætter det sådan rent, sådan faktuelt, det er jo 10 år af dit liv. Og nu valgte jeg så at tage 2 sommerskolefag, så jeg netop kunne frigive en masse tid til at se mennesker, og til at reflektere over, hvad vil jeg så gerne, og prøve lidt. Og det var faktisk, det skulle have været en øvelse i ikke at lave alt muligt, men egentlig bare at prøve at kede mig, hvis det giver mening. Det tænkte jeg, det var da et oplagt tidspunkt. Så kan jeg tage lidt ud og rejse nogle forskellige steder og bare prøve noget andet, skulle jeg til at sige. Så jo, jeg føler, at det, sådan, det er der, jeg er nu, sådan på vej, og så må vi se, hvad det ender med, men det bliver nok, og forhåbentlig også en form for balance mellem de to. Men det er sjovt at, sådan, at skulle lære, og også at altså, unlearn og gøre nogle ting, hvis det giver mening. Ja, ja, der er nogle ting, man skal aflære sig, ikke? Og måske også måden, man måler sådan produktivitet på, ikke? Altså, du er sikkert sådan en, der kan få lidt... Får du dårlig samvittighed, hvis du for eksempel ikke har i gået sådan lavet noget den dag? Ja, det gør jeg nok. Ja, det gør jeg. Jeg kan jo sagtens ligge i min seng hele dagen og ikke gå ud fra... Altså ud for en dør, og der er jeg egentlig ret god til ikke at banke mig selv i hovedet over det. Til gengæld kan jeg så banke mig selv i hovedet, når jeg har svært ved at få kommet afsted på arbejdet, eller lige få givet den en ekstra skalle, ikke? Hvor hos dig, der er du måske omvendt. Jeg tror bare, at jeg... Og så har man heller ikke rigtig lyst til at gøre noget halvt. Altså, hvis man skal gøre det, så kan man jo gøre det ordentligt. Ellers så føler jeg måske, at det vil være lidt spild af tid. Og jeg tror, at jeg er bare generelt utrolig meget i flow, når jeg bare får nogle timer for mig selv, og jeg får lov til at nørde med et eller andet. Og mange af mine venner nogle af mine venner i bestemte omgangskredse er også meget på den måde, så vi kan sagtens altså gøre det hyggeligt også at lave lektiedates, så det er ikke fordi, det bare er hårdt slid. Jeg synes jo også, det er mega fedt på arbejde, ligesom at opnå noget, og arbejde hen imod noget, og hjælpe nogen. Inden jeg slipper dig helt og får skrevet din nekrolog, Vagmas, så vil jeg bede dig om at besvare det her så kort, som du overhovedet kan, for det er et lidt stort spørgsmål. Hvis din dag virkelig var talt nu, og du ikke havde flere tilbage, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja, det har jeg. Jeg føler, jeg har grebet alle muligheder og virkelig levet mit liv med de mennesker, jeg holder af, og opnået meget også. Så alt herfra vil altid være nok. Hvad siger du? Jeg er helt spændt. Okay. Du er spændt. Er du også nervøs? Altså, Vi har talt meget i dag om det her med, at du synes, det er lidt nøjeren, at hele dit liv, der føles så stort, skal koges ned til så lidt. Ja, altså, man har jo oplevet så meget, og er jo resultatet af så mange øjeblikke og oplevelser. Så er der en eller anden frygt for, at det ligesom skulle blive lidt endimensionelt, eller lidt Måske i virkeligheden, men ja, nu har vi jo talt sammen en time, ikke? Altså det havde jo under alle omstændigheder været noget andet, hvis at det var, vi havde kendt hinanden gennem en gymnasieklasse, eller gennem altså barndomsvenner, eller sådan noget. Sådan, ja. Så mange mennesker har jo så forskellige sådan fortolkninger af, hvem man er, og hvilken side de ligesom har fået, eller hvilken periode i dit liv, de ligesom har fået lov til at være en del af. Så. Men nu kan du få min fortolkning, og så må du fortælle mig, om der er noget, der mangler. Hvad har du lyst til at læse det op? Det kan jeg godt. Ja. Okay. Jeg prøver. Ja. Hold da op, allerede første sætning. Nå. Jeg, Vagma, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født i Afghanistan, men voksede op i Danmark. Et lille hjem med et stort hjerterum, med højt til loftet og plads til mig og mine 8 søskende. Selvom vi var så mange, gik vi aldrig sultne i seng, for hver vores hverdagskost var altid den samme. Ubetinget kærlighed. Mine forældre jublede lige højt over 4-taller som 12-taller, og de fik mig aldrig til at føle, at jeg skulle betale dem tilbage med hårdt arbejde. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at arbejde flittigt og hårdt. Jeg fandt en mening og glæde i det. Hvis min krop var en iPhone, kom den allerede præinstalleret med appen Drivkraft. Jeg var et drevet menneske, der altid havde et mål for øje. Men oftest var det et mål, et nobelt af slagsen, end det var kapital. Nogle mennesker tæller grunde til at være sur. Tæller grunde til, hvorfor de ikke behøver at gøre sig umage. Tæller byrder. Ikke jeg. Jeg ledte altid efter en ny grund til at være taknemmelig. Jeg var taknemmelig over muligheden for at gå i skole. Muligheden for at gå sikkert i seng om aftenen. Taknemmelig over alle muligheder, livet bød mig. Og jeg viste min taknemmelighed for mulighederne ved altid at gribe dem. Om det var at være med i en podcast eller at flytte til London. Men mest alt var jeg gavmild. Og det er den gavmildhed, I skal huske mig for. Jeg delte alle mine noter og mine kompetencer med dem, der besad nogle andre. Jeg delte mit brød med dem, der var sultne, og jeg delte alt min kærlighed med alle, jeg mødte på min vej. Mit kærlighedssprog var at hjælpe andre. Måske fordi jeg var så smerteligt bevidst om, hvor anderledes mit og min families liv havde været, hvis ingen havde hjulpet os til Danmark dengang. Alle døre i hele verden stod åbne for mig. Jeg manglede kun at finde ud af, hvilket af dem jeg skulle gå ind af. Men der var ingen tvivl om, at uanset hvilken jeg havde valgt, havde jeg også brilleret i det. For jeg nåede flere bedrifter i mine 23 år, end mange gør på et helt liv. Jeg havde en lang liste med grunde til at være stolt, konkurrencer på studiet og at repræsentere Danmark ved en international talentkonference. Men jeg var allermest stolt, når resultaterne ikke gavnede mig, men gavnede andre. Selvom alt jeg nåede at opleve var nok til at være taknemmelig for, havde jeg altid ambitioner om mere. Og min intention var altid ren. Jeg ville bare gerne gøre verden til et bedre sted, mens jeg var her. Og det nåede jeg også, på min egen måde, i mit eget lille hjørne af verden. Jeg nåede at grine og at græde, at føle en kærlighed, der lød af søskendes generier om reglerne til kættergrimasser. En kærlighed, der ligner min mors åbne arme, når jeg endelig vendte hjem igen. Et liv, der var værd at leve. Du har store øjne, og jeg kan faktisk ikke rigtig aflæse det. Nej, det er vildt at læse. Jeg synes, du har indfanget det virkelig flot. Bliver du lidt rørt? Jeg føler sådan glæde på en eller anden måde. at det, ja, vil jeg være stolt af det her. Og er der så noget, der mangler? Føles det lidt ufyldestgjort eller indimensionelt? Jeg tror, det vigtigste for mig er min kærlighed til dem omkring mig. Og det kommer den her nekrolog i hvert fald også virkelig godt omkring. Så det er i virkeligheden det vigtigste. Så alle detaljerne måske ikke så vigtige at få med alligevel? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Selvfølgelig er vi alle jo så meget, men det her er så simpelt, kan det også siges. 23 år, helt simplificeret til en enkelt kort nekrolog. Det er i hvert fald sådan, den kunne lyde, hvis i dag var din sidste. Men 7-9-13 var ikke, men det er det heldigvis ikke. Men tak for at være med i dag og lade så meget. Selv tak. Det var sjovt og anderledes at prøve. Hvilken følelse tror du, du kommer til at have i kroppen resten af dagen, eller når du går ud af min dør lige lidt? Jeg tror bare, ja, glad for, at jeg stadig lever, hvis det giver mening. Ja, jeg synes, det er fint at tænke tilbage på alt det liv, man har levet. Men jeg bliver, altså, ja, jeg er bare glad og lettet og stolt, og jeg har jo ikke haft et dårligt liv på nogen måde. Kan jeg jo godt høre, når jeg også læser det her op. Og det er sådan, det er ret tankevækkende også. Det kunne have været et andet liv, ikke? Men det blev det her. Det føler jeg mig meget heldig over. Perfekt. Sådan. Ja. Så håber jeg ikke, at jeg har skræmt dig væk. Tror du godt, du tør at sige ja en anden gang, næste gang du bliver spurgt, om du skal være med i en podcast? Jamen, det tror jeg godt. Det tror jeg godt. Ja. Fedt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.